بده خواه که تکلم خانون ناشی هیچ خوار نیکشم نیا تو لکه جوانه کن لیم ببورن سالی بله پرژین آسینه که بر درگای سرچی قطابخانه جنجی حاله ناوا ده توانی بای آقیب که؟ بسر چاو خاتو میشن سالی، ها او کومل جلش اتو کدی؟ بسر چاو خاتو مالی؟ هی، سالی بله؟ دوائی کم هیچی تر دا چید با بازار دگشتی؟ بسر چاو برسیم جاره کتر دکتوره کن؟ و دیاره دراسه که من نخوشا به هیوه اون سوچک بیتوا پیتر روزانا دکتوری دو سردانیان دکا نازم بو همیشه پردکانشان دخراوا ها؟ کوات دراسه تازه کتن زور نخوشه براستی امش نخوشه بوی من اون دخم بارم تاکو ایساش نخزانه که یونه من دالکانیم ندیوا من دونیم او پیاو ازاری زورا هر گاته که بیر لو پیاو دکموا با کنده تو یاد که چون ببی کسی لهندستان مردو سری نروا شوی کن خونه کم دی لو خونم یکی که تشورگی سروی دراسه کمان سلاوی لی کردم و بدنگی که برید قصه لگاو کردم بلام او پیاوه است زور نخوش و نتوان نقصب کرد خان مکم خاتو بی که شهر نگرایه و بایده به تو بطن هابی ایوانیا خان مخو چون کپیترم لگلا چی؟ او تو براسته؟ نزنم چی بلیم ها ها ها او ویکی ها ویکی ها ای خدایا ها خاتونکم تم بیرم دکردی دمک بو تاورت من بیت ایرا ها بو ازو هاتی توا خویشتا مالتاکا تاو نبوا ایوانیا بله وایا بلام راسته که دیکم پی خوش ببگره مولندن تا لکر کردن بردام بم چی؟ هر چنده دیکم راسته خو پی نگوتم بلام امن دزانم اگر لمال بمین موا او پرم دزناکه و دبم برگرانیش بو دیکم خوش دزانی دیک دا مواکم لچه جیانک دا لبر اوا من بله تگیشتم دخمه خو ویکی بلان ده بوه پیم لیکه تو روشک دکره تو که گیشی تا لندن؟ دمه که گیشتو ما تا لندن لیوز گیشه من دفر تا ایره ببیهاتوم بوه عرقه چی زورم کردوا بله ها که هاته دوی بگره نوقت بخانه ها بلان خاتو نکم چی ویکی؟ استا بیرده که مو بو تی خاتو میشن مولتی پیدم چون که همو قطاب یکن لبشو دابونو خاتو سالیش دتوانی بتنها همو ایشو کارکن زیبه زیب کاد اگر پیش تاوابونی مولتا کشم بگره مو او خاتو میشن لوانی تو را بیو درم بکاد چون که اوزور خمی خواردیا نتوانم لما زیاتر بروم بوی اوانده لیره وستم تا دو دیتی ایره لبر او تاورم دکردی بو اویلی را قصب کن عزیزکم بله خاتو سالی ما ترسه ویکی من خوام قصه لکل خاتو میشم دکم باشا دی بابچی نجوره بسر چاو خاتو نکم دی برو ما ترسه دی پیم بله بو اوازو هاتی توا خو پرسیشت بخاتو من شن نکردو اشتا ها داوالی بردن دکم ها دی پیم بله چون پاره نخوارنی تو بایدا بکن ببورا تکا تانی دکم قیناکا با ویکی دکمون نبخوا تکایا برز جیمز سالی دبی باش بزانی خاتو من شن او بیانو پرو پوچد لیور دگری خود بگرم زن خواتو میشن تسک دادا داوالی بردن دکم خان مکم هیز نه ویکی دی ببروین داوال دکی ویکی لگلت بزدار بیو لگلت نان بخواد بله خاتو میشن تکا دکم سرزانش چی ویکی مکا چون که زود راتو توا باشا اگر ویکی حزیلی بگره تو سرکار قیناکا با بگره تو او هر وکو زارانانی پیدا دره ها؟ بلام پیوست اوت لبیر بید کلبری اوی نان لگل تو دخواد موسی مانگت ندره تیو پاره لموسی مانجی دهاتو دبرد خوش ککم دی اساس برو نداره و بسر چاو خاتو میشن خان مکم مزور خوش حالم خوشحالم که نزیکم لتو بله زور خوشحالم زور خوشحالم که هات مو کتابخانه و سر لنوی لگل تو کردکم هر و همینش خوشحالم لجش خانه که چاره دکم دبرو سر و بشه بودم باشه ده چم خانمکم سیزر چونی؟ آه، آی سیزر پیاد بلم راستی که پیاوگ لهندستان هاتو تو دوین ام خانو چوله تنیشت معنی بکری گرتوا هان جام لدنجه چی زور ترسناک بو چی دنگ؟ کاتی تو مجوره که سروازان تاکانم دابنیم جام لهاواره چی زور ترسناکو گوره بو نها خوش بو هاواره کی ترسناک؟ بله او ها بو ها او ویکی ببورا دنگه که آوه گوره نبو به هر حال جمل دنجک بو دل نیاشم که دنجی مروف نبو بو زور ترسامو هر بپله حالاتم بله ویکی بابچین تی؟ بو سروا نخیر خانمکم تکاد لیدکم بانه تین تکاد لیدکم خانمکم ها؟ بله پنجری شروکو تماشا بکن ویکی ما ترسه دی ویکی وره لگلم سر کوا لمن گره من سر ناکم دی وره ما ترسه دی زوره دهی ورا فیکی ها پنجری اما لکره و تو فیکی تگل جوره که تزوله توا سیلیا دیوره سر دستم ای خواهگان او دراسی کمانا خانوکم دی ناسی؟ نخیر تا ایسا قسم لگلی نکردوا بلام لشیو را دیاره کوری که زور زور باش بی گه بگره ویکی پی چون قصه لگل بکین باشه چی بلین چون قصه لگل بکین پیدا لین بیانید باش. تنها بلین بیانید باش؟ بله، بیانید باش. دی بله. بیانید باش. آه. بله، بیانید هم باش. سیلیا، سیلیا، وره ارکوانه، دی سوپا. سیلیا. برده به تو. سیلیا، وره. سیلیا، وره. لا سرقر ويلا كيو لقلبك كم ياري دكا أبسم بوتي بقرمو بهانم نانا أنا خير ناتواني بيقري چونك أو ميمونة زور خيرها لها ما كاجدا توزق درا أقر رقم دن بخوم ديم داتواني بيتا إيرا بالي تنهايك بازا إي داتواني سيليا سيليا داي ورا ايرا کم پیم بله هی جوریش تر لسر و هیه ها بله جوری که تر لسر و هیه فرمو خاتمش چی دوه؟ برو بزانه سیزر مشکی بینیوا ام دنگه دنگه چیا؟ برو بزانه چی دکی؟ بسر چاو اوی سالی ویکی دبیل چوه بن؟ شیلش آجاوتی سالی وابزانم یاری بکلاو کم دکار هول دن بیت جوره که تو تا تو دڵنیایی؟ ئێستا زانیم کە ئەمە مەیمونە لێی ناترسێ. کەواتە بانگی دراوسەکەمان دەکەم تا بیگرێ. من لە تۆ ناترسێم. چووە ناو دووکەڵ کێشەکە؟ چونکە ئێمە دراوسین و حەز دەکەین یارمەتیتان بدەین. زۆر خۆشحاڵ دەبم ئەگەر ببینە هاوڕێیەکتری. هەروەها منیش زۆر بەپەرۆش بووم لە نزیکەوە بتان ناسم. بەڵێ خۆشحاڵ بووین، گەورەت کردین. هەروەها منیش خۆشحاڵ بووم کە ئێوەم ناسی. بم بورن لەسەر ئەو سەردان لە ناکاوە. زۆر باشە خانمەکەن، هیوادارم بتان بینمەوە. تکایە سەلامی ئێمە بگێنە هەمووان. خانمەکەم، دەزانی پیاوێکی زۆر ڕێکوپێک بۆتە دراوسێمان، وانییە؟ ڕاستەکەی وایە. سالی، ڤیکی! تێناگەم، ئێوە چۆن کچێکن؟ چی دەکەن لەلایەن پەنجەرەیە؟ پێم بڵێن. کاتی ئامادەکردنی نانی ئێوارەیە. خاتم ئۆلی. بۆ شەوەکەی باسی پیاوەکەی دراوسێمان و باسی ڕۆنداسم بۆ باوکم کرد. بەڵێ باوکە، ئەوانە لە هیندەوە هاتوون. زۆرم پێخۆشە بم بە هاوڕێیان. ئای کە زۆریشم پێخۆشە هەواڵی تۆ بزانم. ئەوەی پشی هاوین هات و قوتابیەکان گەڕانەوە ماڵی خۆیان، خاتومێنشن زیاتر ئازاری سالی دەدا و کاری قورستری پێدەکرد. بەڵام سالی جوێی بە ڕەفتارەکانی خاتومێنشن نەدەدا، بەڵکو بەردەوام بیری لای ئەو پیاوە چاکەی دراوسەیان بوو، ئەو پیاوەی کە لەبەر نەخۆشی لە هینگرا بۆ لەندەن. دەبێت چارەنووس و قەدەری سالی و ئەو پیاوە بەکوێ بگات.